आदि परंपराया शिव चैतन्य जगद्गुरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद अघटित घटना पटीयसी अकारण करुणा वरमाले देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए माँ जगन्नी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभान दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में उत्सव नमन वंदन करते हुए इस हनुमत प्रतिष्ठा सह हनुमत महायज्ञ में आवाहित पधारे हुए समस्त देवगण देवियाँ ऋषिगण ऋषि पत्नियाँ यक्ष गंधर्व अप्सरादि सभी के चरणों में पुरुषम वंदन करते हुए बाबा रामेश्वरनाथ के चरणों में पुरुषम वंदन करते हुए इस महायज्ञ में पधारे हुए काशी प्रयागराज से पधारे हुए हमारे आचार्यगण वैदिक विद्वद्गण जो सांगोपांग रीति से वैदिक पद्धति से इस यज्ञ को पूर्णता की ओर अग्रसारित किए हुए हैं लेकर जा रहे हैं। मंच पर समुपस्थित राणा पाठक जी एवं समस्त सहयोगी संगीत के कलाकारगण अंजनी पांडे जी एवं समस्त सहयोगी कलाकारगण मंच पर मंचस्थ हमारे बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी संत कैलाश मिश्र जी यजमान जी समस्त समुपस्थित धर्मांगारी सज्जन वृंद करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता की प्रतिमूर्ति हमारी माताएं बालवृंद आयोजन समिति के पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सभी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारीगण कार्यकर्तागण कर्ता धर्ता बंधुगण सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी नगरवासी पूर्ववासी और जहां तक हमारी ध्वनि जा रही हो आवाज जा रही हो ध्वनि के माध्यम से आवाज के माध्यम से भी कथा श्रवण करने वाले श्रोतागण सभी ने श्रीमन्नारायण का दर्शन करते हुए श्री सीताराम का दर्शन करते हुए वासुदेव श्रवण के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए सभी में भगवत भाव रखते हुए सभी में भगवत दर्शन करते हुए सियाराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि पानी सबका कोटि-कोटि वंदन अभिनंदन नमन करते हैं। आइए जैसी भगवत कथा की परंपरा है सर्वप्रथम दो चार बार भगवत नाम उच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जीवा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। कल भी हमने भगवत नाम की महिमा आपको बताई थी। भगवत नाम की तो महिमा बहुत है, प्रतिदिन दिन कुछ न कुछ आपको बताते हैं। देखो हनुमान जी महाराज का यज्ञ हो रहा है और इनके आराध्य इनके इष्ट जो हैं वह राघवेंद्र सरकार और उनकी स्तुति में श्री राम रक्षा अस्त्रोत्र राम रक्षा अस्त्रोत्र में आचार्य ने राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा भंजनम भो बीजानाम। जैसे मान लो आप लोग भले अभी खेती गृहस्थी नहीं कर रहे हो यहाँ, लेकिन वो किसानों के ही बेटे कहीं ना कहीं से तो भाई गांवों से जुड़े ही हो और सामान्यतः आप जानते हो जैसे आप घर में चना ले आओ बाजार से खरीद करके और घर में उस चने को अग्नि पर किसी बर्तन में पात्र में डाल करके चढ़ा करके भून दो और भुनने के बाद में उस चना को गमला में या खेत में लगाओगे तो क्या वह अंकुरित होगा? नहीं होगा, क्योंकि चने को भुनने के कारण उसकी अंकुरों उत्पादनी शक्ति नष्ट हो जाती है, फिर वह अंकुरित नहीं हो सकता, फिर उससे पौधे का निर्माण नहीं हो सकता। तो आप यह समझ लो कि यह हमारा शरीर जो है यह भी एक वृक्ष है, यह भी एक पौधा और इस वृक्ष का इस पौधे का बीज क्या है? इस पौधे का जो बीज है वह हमारे कर्म है। चाहे वह पाप रूपी कर्म हो चाहे वह पुण्य रूपी कर्म हो, हमारे कर्म ही हमारी अगली जोनी के निर्धारक होते हैं। कर्म अनुसार ही अगली जोनी प्राप्त होती है। कहा कि यह कर्म जो है यही इस मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष का बीज है। और भगवत नाम क्या करता है तो इस बीज को पकड़ करके भून देता है। जैसे आपने चने को भून लिया उसी तरह से भगवत नाम जो है इस बीज को पकड़ करके भून देता है। कर्म रूपी बीज जो है चाहे वह पाप रूपी हो अथवा पुण्य रूपी, दोनों प्रकार के बीजों को पकड़ करके भून देता है और इसकी उत्पादनी शक्ति को नष्ट कर देता है। फल क्या होता है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जीव बार बार मरने से बार बार जन्म लेने से बार बार माता के गर्भ में आकर के असहनीय पीड़ा सहने से जीव मुक्त हो जाता है, उसकी गति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, जीव कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवत नाम जो है कर्म के प्रारब्ध को कर्म के बंधन को नष्ट कर देता है और जीव को कर्म के बंधन से मुक्त कर देता है। फिर से माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, जीव की गति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, भगवत प्राप्ति हो जाती है। भंजनम भव बीज, जो इस भव बीज का नाश कर दे, जो आने जाने के चक्कर से मुक्त कर दे, वह भगवत नाम है, वह राम भंजनम भव बीज। दूसरा लाभ अर्जाम सुख संपदा। अब हम लोग जहां जाते हैं वहां भाई दुखियों की तो लंबी कतार लग जाती है। जो आएगा सब अपना अपना दुखड़ा सुनाएगा और सबको कुछ ना कुछ दुख हो, सुख में कोई भी नहीं। देखो साधु के पास कभी भी जाओ तो उससे अपना दुखड़ा मत सुनाओ, संत के पास जाओ महात्मा के पास जाओ तो उससे अपनी मुक्ति का उपाय पूछो, उससे भगवत प्राप्ति का उपाय पूछो। किंतु इसके लिए हम लोगों के पास कोई नहीं आता, आएगा क्या तो दुखड़ा लेकर। अरे भाई हम क्या कर लेंगे तुम्हारे दुखड़े में, तुम्हारा जैसा शरीर वैसा मेरा शरीर, तुम्हारे भी दो हाथ पाँव हमारे भी दो हाथ पाँव, हमारे भी शरीर में वैसा ही रख, तुम्हारे भी शरीर में वैसा ही रख, हम में क्या सामर्थ्य है कि हम तुम्हारे दुख का अंत कर दें। और दुखों का अंत करने का सामर्थ्य जिसमें है उसके सामने तुम जाओगे नहीं। बाबा रामेश्वर नाथ बैठे हैं आपके बीच में मध्य बाजार में, इनके आसपास आप लोग कितने लोग पहुंचते हो, उनमें दुखों को हरने का सामर्थ्य है। दुखड़ा सुनाना है उनको सुनाओ, रोना है उनके सामने जाकर के रो लो। देखो किसी संसारिक व्यक्ति के पास अपना दुखड़ा सुनाने जाओगे रोने जाओगे तो संसार में तुम्हारी सहायता करने वाले मदद करने वाले कम ही लोग मिलेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाने वाले तुम्हारा उपहास उड़ाने वाले ज्यादा लोग मिल जाएंगे। और भगवान को अपना दुखड़ा सुनाओगे उनके सामने रो लोगे तो वह तुम्हारी हंसी भी नहीं उड़ाएंगे, तुम्हारा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, उपहास भी नहीं उड़ाएंगे। और कहीं उनकी कृपा हो गई, कहीं उनकी करुणा हो गई तो तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। उनकी शरण में जाओ, माथा को पटको। हम एक दिन बता रहे थे आपके यहाँ राय में, एक दिन हम बोल रहे थे कि संसार में देखो सब कुछ बनाने की फैक्ट्री बनी है, खोपड़ी बनाने की फैक्ट्री कहीं नहीं बनी है। और खोपड़ी बनाने की कहीं कोई फैक्ट्री बनी है तो वो फैक्ट्री अभी राय बाजार में लगी हुई है और आज उसका चौथा दिन है। और हम लोग तो छोटे कारीगर हैं, सबसे बड़े कारीगर बाबा रामेश्वर नाथ वहां बैठे हुए हैं, वो सबसे बड़े कारीगर, उनकी बात क्या, उनकी कृपा से तो बहुत लोगों की खोपड़ी और भाग्य हम लोग भी उनकी कृपा से ठीक करते हैं, किंतु उनकी कृपा हो जाए तो कहना ही क्या। तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ अपने जीवन में, देखो आज आ करके करके एक नियम बनाओ कि प्रतिदिन 8 बजे हमें बाबा रामेश्वर नाथ का दर्शन करना है, किसी कामना को मन में लेकर। और नित्य करो 2-4 महीना 6 महीना करके देखो, अगर तुम्हारी कामना नहीं सिद्ध हो गई तो उसी दिन यह साधु का वस्त्र हम लोग उतार देंगे, छोड़ देंगे उसी दिन से साधु। यह भी जानो, किंतु करोगे तब तो, करोगे ही नहीं तो फल की प्राप्ति कहां से होगी। एक निश्चित नियम बनाओ और उसका अनुपालन करो, देखो उसका फल तुम्हें प्राप्त होता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं। तो जिसके पास समर्थ सामर्थ्य है दुखों का हरण करने का, तुम्हारे कष्टों के निवारण का, उसको जाकर सुनाओगे नहीं, उसके सामने हाजिरी लगाओगे नहीं। हाजिरी लगाओगे कहां तो संसारिक लोगों के सामने, विषयी लोगों के सामने। संसार से मन को हटा करके परमात्मा के चरणों में लगाओ तो अर्जन सुख संपदा, जीवन में सभी प्रकार की सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, आयु, आरोग्यता, पुत्र पौत्र आदि का स्वतः आगमन हो जाएगा, स्वतः सबका विकास हो जाएगा। अर्जन सुख संपदा। तीसरा लाभ, तर्जम यम जुताना। देखो मरते समय बहुत कष्ट होता है, जीवन जीने में जितना मजा है मरने में उतना ही कष्ट है। आपके क्षेत्र में बिच्छू होते हैं क्या, स्कॉर्पियो, छोटे छोटे बिच्छू होते हैं, पहाड़ी बिच्छू होते हैं, और कभी किसी को अगर बिच्छू ने काटा होगा तो उसके विष के प्रभाव का अनुभव होगा। एक बिच्छू किसी को डंक मार दे, काट दे, तो उसके विष के प्रभाव से पूरे शरीर में पीड़ा होती है, ऐंठन होता है, लगता है कि अब प्राण नहीं बचेंगे, बहुत बहुत कष्ट होता है। हमने तो बहुतों को देखा है, बहुत पीड़ा होती है। अब मान लो कि एक बिच्छू काटने पर यह हालत होती है और किसी एक व्यक्ति को एक साथ 1000 बिच्छू काट ले तो क्या होगा भाई। तो जितना किसी एक व्यक्ति को एक साथ 1000 बिच्छुओं के काटने से जो पीड़ा होगी, जो कष्ट का अनुभव होगा, उसी पीड़ा उसी कष्ट का अनुभव जीव को अंतिम समय में होता है, जब जमराज के दूत जम पास में जीव के प्राणों को बांध करके जब खींचते हैं, आत्म तत्व को जब खींचते हैं, तो उसी पीड़ा का जीव को अनुभव होता है। और जो भगवत नाम उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका सानिध्य ग्रहण करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, उन्हें अंतिम समय में इस कष्ट की अनुभूति नहीं होती और उनके प्राण सहजता से इस शरीर से निकल जाते हैं। तो मृत्यु के समय जमदूतों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला कष्ट है, उससे भगवत नाम जो है जीव को मुक्त करता है। यमदूत का नाम और भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, तो भाई हम लोग कहेंगे देखो आपस में आप लोग को लड़ना हो तो इतनी तेज आवाज होगी कि बछड़ा की बात कौन कहे, इधर भुरकुंडा तक आवाज पहुंचे। पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई हो, गोतिया गोतिया की लड़ाई हो, भाई की भाई की लड़ाई हो, माताओं में गोतनी की लड़ाई हो, सहेलियों की लड़ाई हो, इतनी तेज स्वर से लड़ी जाएगी कि इधर भुरकुंडा आवाज पहुंचे और इधर बीजूपाड़ा आवाज पहुंचे। और भगवत नाम लेने के लिए अभी हम बोलेंगे, इतने धीरे से बोलोगे आप कि अपने कानों को भी नहीं सुनाई पाई। ऐसा नहीं है, राम रामेति गर्जनम, भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, तो सिंहनाद करते हुए लेना चाहिए, गर्जना करते हुए लेना चाहिए। आइए दो चार बार भगवत नाम उच्चारण, फिर प्रभु की जैसी कृपा होगी, करुणा होगी। और भाई जंगलों के मध्य में यह राय बाजार बसा हुआ है और हम तो यह जानते हैं कि यहाँ सिंह और सिंहनियों का निवास है, तो भगवत नाम गर्जना के साथ लेकर के आप यह साबित भी करें। और अगर नहीं कर पाएंगे तो भाई हम कुछ दूसरा विचार भी तो बना ही सकते हैं, उसके लिए तो स्वतंत्र हैं ही। तो हमारी समझ तो है कि आप सिंह और सिंहनियों का यह राय बाजार जो है निवास स्थान है, और दो चार बार सिंहनाद करते हुए भगवत नाम उच्चारण। गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, गोविंद मेरो हैं। कल मैं डर पर बात कर रहा था आपसे, इस समय समय हो गया था। कल जो श्रोतागण होंगे कि भाई उस परमात्मा से डरो, सारी सृष्टि उस परमात्मा से डरती है और हम जीवों का, हम मनुष्यों का डर समाप्त हो गया। हमको कोई डर नहीं, सूर्य डर रहे हैं, चंद्रमा डर रहे हैं, नक्षत्र तारे डर रहे हैं, अग्नि डर रही है, साक्षात जमराज भी डर रहे हैं, वरुण वायु आदि सभी देवता डर रहे हैं, किंतु आज मनुष्यों का डर समाप्त हो गया कि हमें तो देखता कौन है भाई। इस पर हमने कल आपको 14 गवाहों का भी वर्णन बताया था कि कौन कौन से गवाह भाई आपको हर समय देख रहे हैं, और जिस दिन उस परमात्मा के दरबार में आपकी हाजिरी लगेगी, हाजिरी लगनी तो निश्चित है, और जिस दिन लगेगी वहां तो पूरा हिसाब होगा, पक्का हिसाब होगा, वहां तो भाई एक पैसा भी इधर उधर किसी का नहीं होना, और ना आपका वहां घुस चलना है और ना ही वहां आपकी पैरवी चलनी है। मेरे दादा के दरबार में सब लोगों का खाता, और जो कोई जैसे करने करता वैसा ही फल पाता, वहां तो भाई पूरा हिसाब है, पक्का हिसाब। देखो एक राजा के यहां एक ब्राह्मण मंत्री के रूप में थे, बड़े विद्वान पुरुष थे, सात्विक पुरुष थे, राजा को हर समय उत्तम सलाह दिया करते, अच्छी सलाह दिया करते, कभी कभी भगवान का भय भी दिखलाते, डर भी दिखलाते कि उस परमात्मा से डरो, उस भगवान से डरो, यहाँ कुछ गलत कर लोगे संसार को तो धोखा दे दोगे, उस परमात्मा को कैसे धोखा दोगे, और जिस दिन उनके सामने हाजिरी होगी तुमको तो दंड का भागी बनना होगा, तुमको तुम्हारा तो पक्का हिसाब होगा। जैसे हम आपको डरा रहे हैं ऐसे ही डराते थे। एक दिन राजा शराब पी करके राज दरबार में चला आया, और राज दरबार में चला आया तो सही, किंतु राज सिंहासन पर विराजमान होकर के जो भी मुद्दे राजभवन में पहुंचे थे उन मुद्दों को देखना प्रारंभ किया, और शराब के नशे में धुत वह राजा कुछ निर्दोष लोगों को मौत की सजा दे दिया। अब इस पर ब्राह्मण देवता को यह सही नहीं लगा, वह उठ करके खड़े हो गए, राजा को रोका, कहा कि महाराज यह सही नहीं कर रहे हो, यह उचित नहीं कर रहे हो, यह निर्दोष है, इन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए, आप कम से कम संसार से मत डरो, राजा जो होता है परमात्मा का प्रतीक होता है, ईश्वर का प्रतीक होता है, उस परमात्मा से डरो, ईश्वर से डरो, नहीं तो उनके दंड के द्वारा तुमको दंडित होना पड़ेगा, अब राजा को शराब के नशे में था, बिगड़ गया ब्राह्मण पर, कहा कि बड़ा विद्वान बनता है और प्रतिदिन हमको शिक्षा देता है और उस परमात्मा का भय दिखाता है। पहले हमारे तीन प्रश्नों का उत्तर दो। तो राजा ने पूछा कि यह बता, तेरा वह भगवान रहता कहाँ है, तेरा वह भगवान कैसा है और तेरा वह भगवान करता क्या है। कहा कि फटाफट इन तीन प्रश्नों का उत्तर बता, बहुत बड़ा विद्वान है तू। अब ब्राह्मण की खोपड़ी चकरा गई, चारों वेद, छहों शास्त्र, अठारहों पुराण का अध्ययन जो है वहां बेकार हो गया। उनकी समझ में नहीं आया कि इन प्रश्नों का उत्तर हम क्या दें। वह मौन हो गया। कहा कि जहां, कहा भी गया है कि जहां बुद्धि ना काम करे वहां मौन हो जाना चाहिए, शांत होना हो जाना चाहिए, तो मौन हो गए। राजा का भी कुछ क्रोध कम हुआ। कहा कि अच्छा जा, ब्राह्मण है तो तुझे रात भर का जीवन दान देता हूं, जा रात भर में सोच विचार कर और प्रातः काल आकर के दरबार में हमारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दो। और अगर आप हमारे तीनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो हम आपको ब्राह्मण समझ करके आप पर कोई दया नहीं करेंगे। भरे समाज में बीच चौराहे पर आपको सूली पर लटकवा देंगे या आपका सिर धड़ से अलग करवा देंगे। कहा कोई दया की गुंजाइश नहीं है। अब दो तुम उत्तर, बहुत बड़े हो, बहुत विद्वान हो। ब्राह्मण देवता निराश हो गए, घर में आ गए। घर में आकर बैठे, पत्नी आई, जल पूछा, जलपान पूछा। तो भाई जहां गर्दन पर तलवार लटक रही हो वहां क्या जल बढ़िया लगे, क्या जलपान बढ़िया लगे। सब लौटा दिया, किसी से कुछ कहा भी नहीं, बड़े निराश होकर के बैठे थे। तो उन ब्राह्मण देवता का एक लड़का था और लड़के का भी एक लड़का था, यानी ब्राह्मण देवता का पोता था, नाती था। आप लोग क्या कहते हो, पोता ही ना कहते हो ना। एक पोता था, नाती था उनका, 10 वर्ष की अवस्था थी। वह बाहर से खेल करके संध्या काल में आया, दादा को देखा, दौड़ करके उनकी गोद में बैठ गया। दादा दादा क्या बात है, आज बड़े उठड़े हुए से दिख रहे हो, क्या बात है, क्यों इतने चिंतित हो, क्यों नहीं जल दे रहे हो, जलपान कर रहे हो। अब ब्राह्मण देवता से बालक की यह बात सही नहीं गई, असहनीय हो और हृदय में जो पीड़ा थी वह निकल करके आंखों में आ गई और आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। और रोते रोते ब्राह्मण देवता ने जो बात किसी को नहीं बताई, वो सब उसने 10 वर्ष के नाती को, पोते को सारी बात बता दी। सारी बात जब उस बच्चे ने सुनी तो जोर जोर से हंसने लगा, ताली की। कहा कि यह कौन सी बड़ी बात, यह तो बड़े साधारण से प्रश्न है और आप क्यों चिंता में पड़े हो, आप तो भोजन करो और खाट से आराम करो। आप इतना ही करना कि कल जब आप प्रातः काल स्नान करके राय दरबार जाने लगना तो आप हमको अपने साथ ले लेना, और राजा जब आपसे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पूछे तो आप राजा को कहना कि महाराज आपके प्रश्न बड़े तुच्छ हैं, बड़े निम्न श्रेणी के प्रश्न हैं, ये प्रश्न हमारे उत्तर देने लायक नहीं है, तो हम क्या इन प्रश्नों का उत्तर दें, हमारा यह नन्हा सा बालक आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे देगा। बालक की बातें सुनकर के ब्राह्मण देवता की कुछ हिम्मत बढ़ी, दहन बढ़ा और ब्राह्मण देवता ने भोजन किया, रात्रि में अपने नाती के साथ विश्राम किया। प्रातः काल दोनों साथ ही उठे, साथ ही स्नान किए और स्नान करके साथ ही राय दरबार के लिए चल पड़े। दोनों साथ साथ राय दरबार में पहुंचे। राजा तो उखड़ा हुआ था ही, भाई सोच रहा था कि नित्य दिन के इस कंटक को इस बार निकाल ही दूं, हर काम में टांगा लगा है। ब्राह्मण देवता पहुंचे, राजा ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि बताओ हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तुम्हारा वह भगवान रहता कहाँ है, कैसा है और करता क्या। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज आपके प्रश्न बड़े तुच्छ हैं, हम क्या उत्तर दें, हमारा बालक उत्तर देगा। कह करके अपने राजसी जो उनका आसन था अपने आसन पर जाकर विराजमान हो गए। वह बालक राज दरबार में अकेले राज दरबार के मध्य में खड़ा रहा। राजा ने एक बार पूछा, बालक हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, वह मौन रहा। दो बार पूछा, वह मौन रहा। तीन बार पूछा, वह मौन रहा। दस बार पूछा, वह मौन रहा। तब राजा को थोड़ा क्रोध आया, कहा कि अरे मूर्ख, प्रश्नों का उत्तर देने आया है तो प्रश्नों का उत्तर देता क्यों नहीं, मौन क्यों खड़ा है। प्रति उत्तर में जवाब में वह बालक भी बिगड़ा और बालक ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे राजा बनाया किसने, तू तो राजा बनने के लायक ही नहीं है। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उठकर खड़ा हो गया अपने सिंहासन से, उसके हाथ स्वतः जुड़ गए। कहा कि सरकार, हम कैसे राजा बनने के लायक नहीं है। बालक ने कहा कि अरे मूर्ख, हमारे यहाँ वेदों में चार देवता प्रथम देवता कहे गए हैं। कहा कि कौन से चार देवता। कहा कि मातृदेवो भव, माता जो है वह सबसे पहली देवता। कहा कि दूसरे देवता पितृदेवो भव, कहा कि दूसरे देवता जो हैं वो हमारे पितृदेवता हैं, पिता हैं। कहा कि तीसरे देवता आचार्य देवो भव, जो हमारे आचार्य हैं, जो अतिथि हैं, जो गुरुचरण हैं, वह तीसरे देवता। ताकि चौथे देवता अतिथि देवो भव, ताकि चौथे देवता जो होते हैं द्वार पर कोई आया हुआ आगंतुक अतिथि, ताकि यह चार देवता। और एक बात जान ले कि मेरे दादा तुम्हारे नौकर हैं, मेरे दादा तुम्हारे कर्मचारी हैं, तुम्हारे सेवक हैं, ना ही मैं तुम्हारा नौकर हूँ, ना ही कर्मचारी हूँ, ना ही सेवक हूँ, और मेरा तुम्हारा कोई परिचय भी नहीं है। मैं आज पहली बार तुम्हारे दरबार में आया हूँ, अचानक आया हूँ, आगंतुक हूँ, अतिथि हूँ, और उसमें भी ब्राह्मण का बालक हूँ। और कहा गया है कि हाथ सूखा और बालक भूखा, घर से इतनी दूर आया, आते आते सारे सारा भोजन किया हुआ बच गया। तुम न एक बार बैठने के लिए बोले, न जल पूछे, न जलपान पूछे, और प्रश्नों की झड़ी लगाए हुए हो। अरे मूर्ख, क्या तुमको आतिथ्य धर्म का ज्ञान नहीं है कि अतिथि का सेवा सत्कार कैसे करना चाहिए। राजा तुरंत हाथ जोड़ करके खड़ा रहा, कहा कि सरकार क्षमा करें, क्या लेंगे आप, अगर आपको भूख लगी है तो क्या लेंगे। बालक ने कहा, अरे राजन, ऐसा करो थोड़ा सा दूध मंगवाओ। राजा के यहाँ क्या कमी थी, संकेत हुआ, तुरंत ही एक सेवक सोने के कटोरे में पिस्ता बादाम आदि काजू आदि पिसा हुआ डाल करके सुंदर दूध सोने के कटोरे में लेकर के आया, बालक के हाथों में दिया गया। बालक ने क्या किया कि उस सोने के कटोरे को अपने बाएं हाथ में रखा और दाहिने हाथ की एक उंगली जो है वह सोने के कटोरे में डाल दिया और लगा उसमें घुमाने, और एक दो मिनट घुमाता और फिर उंगली को निकाल करके ऐसे कुछ ढूंढता, कुछ देखने का प्रयास करता। एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, दस बार किया। राजा देखता रहा, फिर राजा बिगड़ा, कहा कि अरे मूर्ख, अभी तो तुम हमको धर्म का उपदेश कर रहे थे, अभी तो तुम्हें बड़े जोरों की भूख लगी थी, तो अब दूध पी करके अपनी भूख मिटा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते। बालक ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का ही उत्तर ढूंढ रहा हूं। कहा कि राजन, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, दूध में मक्खन होता है, और मैं इस दूध में उसी घी को ढूंढ रहा हूं, उसी मक्खन को ढूंढ रहा हूं कि वह घी कहां है, वह मक्खन कहां है। राजा ने कहा, बड़ा मूर्ख बालक है भाई, अरे घी में दूध में ऐसे ही थोड़े घी और मक्खन दिखलाई पड़ेगा। उसके लिए एक नियम है, एक पद्धति है, पहले दुग्ध को गोरस को उष्ण करो, गर्म करो, फिर उसमें जामन डालो, जोरन डालो जो आप लोग कहते हो, फिर दही जमाओ, दही बनाओ, फिर उसे मथानी से मथो, और मक्खन फिर मथानी में भी आ जाए तो उसमें भी पानी का अंश होता है, फिर उसको हाथों से थपथपाओ, तब पानी निकलता है और तो तब शुद्ध मक्खन और घृत की प्राप्ति होती है। कहा कि बड़े मूर्ख बालक को ऐसे थोड़े घी और मक्खन दिखेगा। बालक ने कहा कि राजन, जैसे दूध के रेसे रेसे में मक्खन समाया हुआ है, घी समाया हुआ है, किंतु यह हमें दिखलाई नहीं पड़ता। कब दिखलाई पड़ता है? तो जब हम एक विशेष नियम का पालन करते हैं, एक निश्चित पद्धति का अनुपालन करते हैं, तब जाकर के हमें घृत और दूध मक्खन प्राप्त होता है। कहा कि राजन, उसी तरह से यह समस्त सृष्टि उस परमात्मा का स्वरूप है। एको अहम बहुश्यामः, एक वही परमात्मा ही समस्त सृष्टि के रूप में भासित हो रहा है, दृष्टिगत हो रहा है। कहा कि इस सृष्टि को, इस जगत को भी दूध समझ लो। कहा कि यह सृष्टि और यह जगत जो है, यह दूध है, और इसके रेशे रेशे में वह परमात्मा रूपी मक्खन छिपा हुआ है, परमात्मा रूपी घृत छिपा हुआ है, भगवान रूपी मक्खन छिपा हुआ है। कहा कि वह दिखेगा कैसे? कहा कि इस दूध को पहले धैर्य, क्षमा, करुणा, सत्य, अहिंसा आदि गुणों से उष्ण करो, गर्म करो, और जब यह गर्म हो इसमें वैराग्य रूपी जामन डालो, विषयों से वैराग्य, वैराग्य रूपी जामन डालो, और फिर जब दधि बन जाए तो साधना रूपी, उपासना रूपी, तपस्या रूपी मथानी से इसे महो, और जब महोगे, जब मक्खन निकलेगा उसमें भी ब्रह्म की प्राप्ति से पहले माया रोकेगी, कुछ माया का तत्व रहेगा, जल का अंश रहेगा, तो उसे ज्ञान रूपी हाथों से थप थपाओ, तब जाकर के इस सृष्टि के कण कण में, जगत के कोने कोने में, एक एक किनके में जहां से चाहोगे उस ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा, उस ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। आके राजन, तुम्हारे पहले प्रश्न का यह उत्तर है कि वह परमात्मा रहता कहाँ है। तो कहा कि जैसे दूध के रेशे रेशे में मक्खन छिपा हुआ है, वह हमें दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार इस सृष्टि के रेशे रेशे में, कण कण में वह भगवान छिपा हुआ है, वह परमात्मा निवास करता है। और हम विशेष पद्धति का जो हमने बताया उसका उपयोग करके देखो, निश्चित ही उसकी अनुभूति हो जाएगी, निश्चित ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। कहा कि सृष्टि के रेशे रेशे में, कण कण में वह परमात्मा समाया हुआ है, कहा नहीं है, हर जगह उसका निवास स्थान था। फिर राजा ने पूछा कि आप दूसरे प्रश्न का लगे हाथ उत्तर दे दो, कैसा है वह? कहा कि राजन, उसका भी उत्तर यही है। कहा कि राजन, जैसे दूध से मक्खन और घृत निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? छाछ बच जाएगी, मट्ठा बच जाएगा, पानी बच जाएगा। उसी तरह से अगर इस जगत से, इस सृष्टि से परमात्मा को निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा, समस्त सृष्टि जल में समाहित हो जाएगी। यहाँ भी जल ही बचेगा, यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा। कहा कि जैसे दूध का सार सर्वस्व मक्खन है, उसी तरह से इस सृष्टि के सार सर्वस्व वह परमात्मा है। कहा कि यह तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि वह कैसा है। राजा कहा कि अब फटाफट अब तीसरे का भी बता ही दो कि करता क्या है। कहा कि बड़ा मूर्ख है भाई, कहा तुम सुधरने वाले नहीं हो, सठ हो। कहा कि बड़ा मूर्ख है। कहा कि अच्छा यह बता कि गुरु बनकर के पूछ रहा है कि चेला बनकर के पूछ रहा है। राजा ने कहा, सरकार आप ब्राह्मण के बालक हैं, हम क्षत्रिय बालक हैं, तो हम आपके गुरु तो नहीं हो सकते, हम शिष्य बनकर ही पूछ रहे हैं। बालक ने कहा कि अच्छा यह बता, कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि गुरुजी घर पर आए, द्वार पर आए तो चेला जो है वो सिंहासन पर विराजमान रहे और बैठे बैठे भाषण करता रहे और गुरुजी खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे, यह कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? नियम तो यह है कि गुरु जब द्वार पर आए तो अपना आसन छोड़ करके उनके चरणों का जा करके वंदन करें और उनको आदर सहित ला करके अपने आसन पर विराजमान करें और उनके चरणों में बैठ करके या उनके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, उनसे कुछ लेने का प्रयास करें। नियम तो यह है, पद्धति तो यह है। और तुम तब से खड़े खड़े सिंहासन से पर बैठे भाषण कर रहा है और हम खड़े खड़े यहाँ तुमको उत्तर दे रहे हैं, यह कहाँ तक सही है? जब हम गुरु हैं तुम चेला हो तो राजा तुरंत उतर करके सिंहासन से नीचे आया और आदर सहित बालक के चरणों में प्रणाम किया और ले जाकर के अपने राज सिंहासन पर विराजमान किया, बैठाया और नीचे उतर करके आकर के दरबार में हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहा कि सरकार अब तीसरे प्रश्न का उत्तर बता दो कि वह करता क्या है। कहा कि अभी भी नहीं समझा। कहा वास्तव में तू मूर्ख है। कहा कि अभी भी नहीं समझा। कहा कि अरे राजन, वह यही करता है कि तेरे जैसे सिंहासन पर बैठने वाले को नीचे उतार करके हाथ में कटोरा पकड़ा देता है और हाथ में कटोरा पकड़ने वाले को उठा करके राज सिंहासन पर बैठा देता है। यही वह करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करता, उसका यही काम और उसी का संपूर्ण सृष्टि पर कमान है, भी जान लो उसका ही चाबुक सब जगह चलता है। अगर हम इसको सिद्ध करने लगे तो कई दिनों तक हम इसी विषय पर बोल रहे हैं, किंतु बात है आपके यहाँ समय सीमित है और सीमित समय में भी महिला कथावाचिका का भी आगमन हुआ है, उनके कार्यक्रम से भी आपको कथा सवार करनी है, बाद में रामलीला भी देखनी है। कितना समय हो गया है? 9:20 हो गया है, तो 10 मिनट में किधर कथा को ले जाए यह चिंतन का विषय हो जाता है। कथा तो यही समय इसी विषय पर आगे बढ़ा दें कि 10 मिनटों में आइए चलें कुछ सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दें, क्योंकि कल और परसों हम आपके मध्य नहीं रहेंगे, फिर अंतिम दिन पूर्णावधि के दिन आप सभी के बीच में रहेंगे। कल और परसों को बोकारो के बगल में स्वान को बोली है, वहाँ पर 2 दिन प्रवचन के लिए जाना है। फिर 30 तारीख को अंतिम दिवस, 1 तारीख को, 30 को नहीं 1 को अंतिम दिवस 1 तारीख को आप सभी के मध्य फिर हम रहेंगे और जो सेवा हो सभी वह निवेदित करेंगे। कल आपके इस जगह का 5वां दिवस है, आज चतुर्थ है, आज चतुर्थ है, कल 5वां दिवस है। सप्त दिवसीय यह आयोजन है, सप्त दिवसीय यह अनुष्ठान है जिसका आज चतुर्थ दिवस समाप्त हो चुका, 3 दिन और शेष बचा है और 3 दिन में आप जो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी तक तो हमारी समझ से अधिकांश लोग वंचित ही हैं, क्योंकि जो पिछले 3 जगह हमने देखा है उसकी झलक अभी हमको दिखलाई नहीं पड़ी, उसकी झलक हमको अभी दिखलाई नहीं पड़ी है। इस बार हो सकता है कि आप सभी ज्यादा व्यस्त हों, आपके पास समय ना निकल पा रहा हो, किंतु अंतिम 3 दिन बच रहा है, आपके यहाँ साक्षात जगह नारायण का आगमन हुआ है, 33 कोटि देवताओं का आगमन हुआ है, एक एक पद परिक्रमा का फल है कि सहस्त्र अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कोटि का अर्थ देखो प्रकार भी होता है और कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, हमारे यहाँ वेदों में दोनों प्रकार की बात है, 33 प्रकार के भी देवता बताए गए हैं और 33 करोड़ भी देवता बताए गए हैं। हमारे यहाँ तो अनंतावई देवा कहा गया है कि देवता अनंत है, 33 करोड़ के क्या बात है। तो यज्ञ मंडप में, यज्ञशाला में अनंत अनंत आदि देवों का आह्वान होता है और उन सभी का परिक्रमा करने का शुभ अवसर, पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। देखो यहाँ भूत प्रेत चंडाल सब का आह्वान होता है, यज्ञ में सब का आह्वान होता है, और यहाँ करने से सबकी शांति होती है। अनेक प्रकार के लाभ हैं, परिक्रमा के भी अनेक प्रकार के विधान हैं। कई बार भी पूर्व में भी वर्षों में आप लोगों को बता चुके हैं, जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुरूप परिक्रमा करनी चाहिए। जिनको संतान सुख से जो माताएं वंचित हों, वैसी माताओं को संतान गोपाल मंत्र का जप करते हुए नारियल के टुकड़े से 108 नारियल के टुकड़े घर से बना करके लाएं और उस नारियल के टुकड़े से 108 परिक्रमा करें भगवान की। निश्चित ही लाभ होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन बहनों की बेटियों के भाइयों के विवाह में बाधा आ रही हो, बेटियां कात्यायनी मंत्र का जप करते हुए कात्यायनी महामाये महाजोगिंद्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुर्ते नमः हल्दी की गांठ से परिक्रमा करें, 6 माह के भीतर कहीं न कहीं संबंध होता है। सभी प्रकार की सुख शांति के लिए बेलपत्र से करें, नाम जस के लिए इलायची से करें। घर में भूत प्रेत भौतिक बाधा कहीं महसूस होती हो तो उसके लिए लौंग से करें। रोग बीमारी शरीर में ज्यादा हो तो दुर्वाघात से करें, कुशा से करें। घर में जो संपत्ति संपदा भगवान ने दी है वह बरकरार रहे, पुष्टि रहे, इसके लिए पुष्टिवर्धक सामग्रियों से काजू किशमिश अंगूर आदि फलों से भगवान की परिक्रमा करें। लक्ष्मी चाहिए तो द्रव्य से करें, पुष्प से करें। सभी प्रकार की कामनाओं के लिए परिक्रमा की व्यवस्था है। विद्या प्राप्ति के लिए चाहिए तो सरस्वती के बीज मंत्र एम नमः का जप करते हुए परिक्रमा करें। हनुमान जी का यज्ञ है, कुछ नहीं जानते हो तो हनुमान जी का नाम जपते हुए यज्ञ परिक्रमा करो। हम हनुमते नमः जपते हुए खूब परिक्रमा करो। जो भी मन में कामना हो लेकर के करो, देख लो आजमा करके कि साल भर के भीतर पूरा होता है कि नहीं। तो करोगे तब तो पाओगे, करोगे नहीं तो पाओगे कहाँ। टीवी से माताओं को हमारे टीवी से फुर्सत नहीं है। यह बुद्धू बॉक्स जब से आ गया तब से सबको बुद्धू बना गया। टेलीविजन का नाम हम लोगों ने बुद्धू बॉक्स रखा। आप कहीं से भी आओ इसको ऑन कर दो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर तो वह सारा काम खुद करेगा, बस आप बुद्धू बन करके उसके सामने बैठे रहो और आपको कुछ नहीं करना। और इस टेलीविजन में माताएं आजकल सीरियल खूब देखती हैं, नाटक खूब देखती हैं। एक एक नाटक का नाम इनको याद है, समय याद है। अगर दिन में छूटेगा तो रात को देखेंगे, लेकिन छूटना नहीं चाहिए। और इन सीरियलों में कभी हमारे भाई लोग आप लोग भी साथ में बैठ करके देखना। हम तो कभी कभी गलती से देख लेते हैं, कभी कभी शिष्यों के यहाँ बैठे हैं चल रहा है तो देख लिए कुछ देर। तो इन सीरियलों में हमने जहाँ तक देखा है, अब आपका अनुभव क्या है ये हम नहीं कह सकते। इन सीरियलों में घर में कितनी राजनीति हो सकती है, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए किसी को भी कैसे नीचा दिखा दिया जाए। मतलब केवल घर में विषमताओं की बात होती है, समता की कहीं बात नहीं होती है। घर पर केवल तोड़ने की कला सिखलाई जाती है, जोड़ने की कोई कला सिखलाई नहीं जाती है। और आज आवश्यकता है कि तोड़ने की कला नहीं सीखी जाए बल्कि जोड़ने की कला सीखी जाए। और उसके लिए तो भाई अध्यात्म की शरण में आना होगा, परमात्मा की शरण में आना होगा, संतों की संगति में आना होगा, तभी भाई जोड़ने का काम संभव हो सकता है। देखो राजनीति जो है यह समाज को तोड़ती है। अब जाति के नाम पर वोट मांगो, वर्ग के नाम पर वोट मांगो, समाज के नाम पर वोट मांगो, राजनीति जो है वह समाज को तोड़ती है। और धर्म जो है यह समाज को जोड़ता है। देखो धर्म जो है यह पुल्लिंग शब्द है और राजनीति जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। और आज हमारा देश धर्म निरपेक्ष हो गया है। हमारे राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यह धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का कोई ना कोई अपना निजी धर्म है, शायद एक दो ही धर्म निरपेक्ष मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो हर राष्ट्र का कोई ना कोई राष्ट्रीय धर्म है। किंतु हमारे राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारे राष्ट्र की राजनीति जो है वह धर्म से विहीन हो गई है। इसी कारण आज की राजनीति जो है वह उच्च श्रृंखल हो गई है। आज के राजनेताओं के जीवन में नजदीक जा करके अगर उनका जीवन चरित्र देख लो तो घृणा हो जाए। बड़ी विचित्र कहानी है। हम लोग तो हर जगह जाते हैं भाई, हर जगह देखते हैं, तो एक बात का हम लोग कि जीवन हो किंतु धर्म से युक्त हो, संस्कार से युक्त हो, श्रद्धा से युक्त हो, समर्पण से युक्त हो। अब जब और जब श्रद्धावान रहोगे, संस्कारवान रहोगे, परमात्मा के चरणों में समर्पित रहोगे, तो ऐसे ही तुम्हारे दुखों का कष्टों का अंत होता जाएगा और ऐसे ही परमात्मा आपको जीवन में सफलता देते जाएंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करते जाएंगे। कल भगवान का नगर भ्रमण भी होगा, उसमें आप लोग को शामिल हों। एक व्यक्ति हम एक जगह गए तो पूछे कि महाराज जी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले आप लोग प्रतिमा को नगर घुमाते हैं और लोग कहते हैं कि भगवान देखेंगे, तो जब प्रतिष्ठा नहीं हुई है तो भगवान देखेंगे कैसे? जब प्रतिष्ठा नहीं हुई है, प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है, तो भगवान देखेंगे कैसे? नगर भ्रमण क्यों कराया जाता है? हमने कहा कि देखो भाई, नगर भ्रमण से पहले भगवान का महास्नान होता है और महास्नान से के बाद भगवान का नेत्रोन्मीलन कराया जाता है, भगवान को नेत्र प्रदान कर दिया जाता है। संपूर्ण प्राण नहीं दिया जाता है किंतु नेत्रों में प्राण का आवाहन कर दिया जाता है और भगवान के विग्रह जो हैं उन्हीं नेत्रों से संपूर्ण नगर का अगर और नगरवासियों का दर्शन करते हैं घूम करके स्थापित होने से पहले, और उन सबकी जिम्मेवारी लेते हैं कि इन सब की रक्षा देखभाल हमें करनी है, इन सब पर अपने कृपा करना ही वर्षा करनी है। इसी कारण नगर भ्रमण का क्रम है। श्री हनुमान जी महाराज को कल आपका नगर बस्ती सब जो है सब दिखलाया जाएगा। आप अधिक से अधिक संख्या में नगर भ्रमण में शामिल हो। 30 तारीख को प्रातः 8 बजे से भगवान की प्रतिष्ठा का कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 10:30 बजते बजते हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपको हनुमान जी महाराज नवीन स्वरूप में, नवीन विग्रह में आप सबके समक्ष फिर आप पर कृपा करना के प्रसाद के लिए विद्यमान होंगे। आप 30 तारीख को अधिकाधिक संख्या में उनका पूजन करें, दर्शन करें, उनका स्वागत करें और इस यज्ञ का अंतिम दिवस 1 तारीख को यज्ञ की पूर्णाहुति भंडारा आदि का आयोजन है। 3 दिन से इस बच रहा है, जितना अधिकाधिक यज्ञ के सभी कार्यों में सम्मिलित होकर के अधिकाधिक यश और पुण्य का अर्जन करें और साथ ही साथ यज्ञ समिति को भी सहयोग करें, संबल दें, बलवान बनाएं कि भविष्य में भी यज्ञ समिति साहस ऐसे आयोजनों को करने के लिए कर सके, आगे बढ़ सके, तो उन्हें भी बल प्रदान करना है। धर्म की ध्वजा आप ही लोगों के हाथों में है और आप ही को इसे सुरक्षित रखनी है और इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत विस्तार ना देते हुए वाणी को विराम लेंगे। आइए दो चार बार भगवत नाम उच्चारण, फिर वाणी को विराम कराओ कराओ। चलो हमारे राणा पाटिल जी का महाराज जी हम करा दे रहे होंगे, चलो कराओ भाई। Oh,